Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta. Ya esasında bu programı Hard Rock programı desek ne desek Ömer? Yani çünkü çok bir yani klasikle başlayıp daha sonra Hard Rock alternatif olur. Metalimiz evet, evet. De var. Hard Rock'ımız da var. Yani çok çok çeşitli bir yelpazede olacak bu programda müzik. Yani genelde programlarımızda şeyi seçerken, müzik türünü seçerken çok spesifik davranıyoruz. Yani bugün AOR programı oluyor diyoruz, bugün hard rock, bugün metal ama bu programımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Program ilerledikçe ne de istediğimi de anlayacaksınız eminim. Şimdi Reckless in Vegas'la giriyoruz. Reckless in Vegas gerçekten ilginç bir proje. 2008'de bir EP çıkarmışlardı. Daha sonra o EP'den sonra durdular. Durmalarının nedenini de şöyle açıklayabiliriz. Bir üçlü bu. Michael Shapiro, yani Vegas'ta doğmuş büyümüş bir müzisyen, gitarist ve solist. Arkasına çok çok iyi bir basçı Huey Lewis and the News'dan Mario Cipollone'yi alıp bir de Ryan Lowe davulda Reckless in Vegas projesini böyle anladığım kadarıyla arada canlandırıyor. Ve bence bu Reckless in Vegas'ta fazla bilgi bulamadığımdan gruptan bu bir tahmin yani çeşitli konserler de veriyor. Şimdi neden bunu düşündüğümü şöyle anlatayım. Ama tam bir Vegas grubu. İşte onu onu diyecektim. Yani konserler büyük bir ihtimalle Vegas'ta veriliyor. Çünkü senin dediğine %100 katılmamın nedeni bu bir cover şarkılardan oluşan bir proje Reckless in Vegas. Aslında Memphis yöresinin şeyleri ama. Tabii. Yani. Şimdi dediğin gibi Delta Blues ağırlıklı. Evet. Örneğin yani sanatçılar cover yapılan şarkılar bir kere klasiğin klasiği. Frank Sinatra, Dean Martin, Neil Diamond, Elvis Presley, Sonny and Cher, Johnny Cash. Yani senin dediğin gibi daha çok Delta Blues'da ünlenmiş şarkılar. Yani sanatçıların şarkıları. Tom Jones bile var. Ve bunların da hani şeyleri değil. Yani gizli kalmış şarkıları da değil. Böyle en bilindik şarkıları. Evet, evet. Yani My Way var örneğin. Frank Sinatra'dan, Dean Martin'dan Everybody Loves Somebody var. Sway var. Neil Diamond'dan Solitary Man var. Elvis Presley'den Love Me Tender. Yani Can't Fall, Help Falling In Love var. Yani gerçekten çok değişik bir proje. İşte bu nedenle de senin dediğine geleceğim. Yani tam Las Vegas'ta hani evet, böyle aynen. Çıkıp o büyük ama sahnede. Şöyle söyleyeyim, çok iyi albüm olmuş. Evet ya adamlar. Yani bu adamlar, tarzı seviyorsanız bence dinlenecek son dönemde. Bu tarzı sevmeyecek ben bir müzik sever olacağına inanmıyorum. Yani ancak o herhalde yani. Ya Türkçe pop dinler. Veyahut da çok gençler hani böyle brutal metallere şunlara bunlara dalıyorlar da bunlara tahmin edip yani aynen. Bizim programımızı dinleyen bir dinleyicinin Reckless in Vegas'ı beğenmeyeceğini tahmin edemiyorum. Zaten bu, rock and roll sevmiyorsa dinlemesin. Dinlemesin. İşte onu demeye çalışıyorum yani şunu dinleyemeyecek bir dinleyenimiz olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bunlar artık klasik ve Reckless in Vegas da işini çok çok iyi yapıyor. Yani şey yok burada hani kardeşim Elvis'i ben brutal çalayım veyahut da Elvis'i yok. Ne bileyim alternatif metal çalayım aşırı blues çalayım tam stripped down çalayım yok nasılsa yok. Onu yapıyor biraz hafif modern öğeler de işin içine katıyor zaten çok çok güzel bir sesi var örneğin Solitary Man de biraz işin içine punk'ı katmış biraz değişiklik yapmış yani onlar da var esasında Cash'in Ring of Fire'ında Four Seasons Can't Take My Eyes Off You'da birazcık daha işin içine orijinal sound'un içine hafif blues katmış yani değişiklik var ama senin de dediğin gibi söyleyiş tarzı daha doğrusu vokalin söyleyiş tarzı orijinaline çok yakın. Yakın. Çok fazla değiştirmemişler. Aynen. Sadece alttaki enstrüman kullanımlarında oynamışlar. Birazcık da türde hani evet. Daha modernize edilmiş. Zaten öyle de olması gerek ya yani şey Michael Shapiro veyahut da Mario Cipollone gibi adamların bu kadar kaliteli müzisyenlerin kendi yorumlarını katmadan veyahut da bir yorum katmadan şarkıları aynı şekilde çalıp da bir albüm çıkarmaya kalkmaları. Ama çok zor parçalar. Çok zor. Tabii. Çok bilindik. Evet, artık onu değiştirdin mi insanların yadırdı. Dean Martin'in Sway ile oynamak kolay iş değil. Yani. My Way. My Way Frank Sinatra dediğin yani gibi. Yani kolay değil yani, onlar. Yani Elvis Presley'in Love Me Tender. Yani bence My Way'i herhalde 1000 kişi falan yorumladı. Hani benim bildiğim. Ya o kadar çok versiyon dinledim ki. Evet. Ama hala bence Frank Sinatra gibi söyleyen çıkmadı benim gördüğüm yani kadarıyla ama burada bir şey olmuş. Evet. Burada olmuş. Yani Reckless in Vegas'ı tavsiye ediyoruz. Evet. Yani değişik yorumla bu saydığımız devlerin çok ünlü şarkılarını dinlemek istiyorsanız Reckless in Vegas harika bir albüm yapmış. The Hard Way albümünde adı. Hard Way de biraz esasında içinde şeyde yani kolay bir şey değil bu kardeşim değil, gibi Hard değil, Way. Değil, aynen. Sen benle aynı fikirdesin. Dean Martin'in Everybody evet, Loves aynen. Somebody seçmiştik. Programımıza girişte başlayalım evet, bakalım. Dinleyelim bakalım. Everybody Loves Somebody. Sometime everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. No telling where love may appear. Something in my heart I keep saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Evet, şarkıyı dinlerken senle Blues Brothers'ı da andık. Blues Brothers filmindeki Everybody Loves Somebody yorumu evet. Gerçekten bu şarkıyı unutulmuş bir klasiği. Aynen. Veyahut da unutulmuş da demeyelim, fanatiklerin bildiği klasiği daha farklı. Çok daha farklı evet. Bir dinleyici boyut, kitlesine ulaştı. Ulaştırmıştı. O nedenle o da harika bir filmdir. Stay By Your Man ve projedir müthiş. Aynı zamanda. Stay By Your Man yorumu da müthiştir. Evet, evet. onu da unutmuyorum. Öyle bir film bir defa daha çıkmadı. Denediler ama olmadı. Blues Brothers'a da selamlar. Rahmetli'ye de. Selam yolluyorum evet. Bu arada. J.D. Miller sırada 2010 yılında kurulmuş İsveçli bir alternatif rock grubu. Burada Tommy Timonen gitarist grubun beyni. vokallerdeki Peter Halden'le beraber grubu kurmuş. State of Drama'da çalışıyormuş Tommy. Ve artık birazcık daha State of Drama'daki pop'a, rock'tan pop'a doğru kayışta rahatsız olduğundan dolayı gruptan çıkıp ya kardeşim ben daha iyi yaptığımı düşündüğüm alternatif rock'a geri döneyim diyerek. Evet. İsveçlilerde bu çok çok rahat var. Yani gruplardan çıkıp böyle. Ama ben... İsveçlilerde genelde modern hard rock ya da modern alternatif rock var mı? Çok yok ellerinde yok. Aslında. Bu adamın anladığım kadarıyla State of Drama'daki ilk sound'u daha alternatife yatkın. Ama biz programımızda bu adamlardan hiç söz etmediğimize göre, State of Drama'dan söz etmediğimize göre pek tanınmıyorlar. Yani ben tanımıyorsam tanınmıyorlardır diyorsun yani. Yok hayır, öyle bir şey yapıyoruz ki, araştırıyoruz ki. Yani alternatif bir dönem bayağı alternatif rock programı yaptık, hatırlıyorsun. Yaptık evet. Yani o nedenle onların arasından sıyrılıp da bir State of Drama'yı ki... Bayağı da İsveçli grup çalıyoruz. Yani İsveç de bizim programımızda ihmal edilen bir ülke de değil. Değil. Bu nedenle de... Değil, hatta bence İsveç'te biraz program fazla, yapalım evet, yani. Evet. Yani sadece İsveçlerden oluşmuş birkaç tane programımız var. Yani ki onu da bilerek seçmiyor. Abi ne yapayım? İyiler. Ay iyiler. Kişi başına 5 albüm evet, çıkartıyorlar. Evet, aynen öyle dediğin gibi. O nedenle de bu J.D. Miller projesi Alternative Rock'ta Tommy Timonen'in bir... nasıl diyeyim, yapmak istediğim müzik projesi şeklinde. Güzel olmuş ama bu. Çok beğendim. Zaten 2011'de Devil's Vengeance diye bir single çıkarmışlardı. Anladığım kadarıyla onun devamı biraz zor gelmiş. Çünkü yani biraz ağır yürümüş. Eleman kayıt, değişiklikleri olabilir. Eleman değişikliği var. Davul evet, değişikliği evet. Olmuş. Yani bayağı bir birbirlerini yemişler anladığım kadarıyla. Şimdi bu sound Amerika'da çok tutuluyor. Yani hard rock'a, rock'ın en yaklaştığı nokta burası. Solistin tarzı olsun, lead break'ler olsun. Aşırı modern ama tutuluyor. Avrupa'da, parlak. Avrupa'da tutulmuyor. Avrupa'da bu çok tutulmuyor. Evet. Yani ben bu tarzı ne suya ne sabuna dokunan tarz olarak şey yapıyorum. Genç nesil çok tutuyor bunu Amerika'da. Bu adamlar benim bu alışamadığım tarzı bir şekilde Avrupa'da icra edelim. Ya şimdi belki Amerika'da, Amerika'da tutulmasını anlıyorum. Çünkü Amerikan yaşam tarzında bir kere parti dünyası var, ev partileri. Ve zaten hani punk kültürün ve sleaze kültürün oradan çıkma bir olgudan oluştuğu belli hani. Kesin, yani kesinlikle tabii. Bir kere parti havası. Parti havası. Tabii. Yani ya, dediğin gibi eğleneceksin, arkada çalacak. Üstüne aynen. Bira içeceğim, muhabbet aynen, edeceğim. Aynen. Yani dans değil yani. Değil, maksat değil. Muhabbet o, dediğin orada, gibi parti. Yani hem gençler arasındaki sosyalleşme tabii. Oranın arttığı partilerden söz ediyoruz. Hani gidip de böyle ellerinde kokteyllerle takılanlardan bahsediyoruz. Yok yok hayır. Avrupa, gençlerin Avrupa'daki parti sistemi, ev parti sistemi elinde kokteyle takılan tipler. Aynen doğru söylüyorsun. İkincisi de müziğin oluştuğu yer kulüpler Avrupa'da. Evet. Yani kulüplerde yapılıyor müzik. Evlerde yapılmıyor. Amerika gibi değil. O yüzden hani zaten alternatif metalin, Amerikan tarzı punk'ın, yani İngiliz punk'ı başka bir, o bir tür çünkü. Amerikan punk'ı tamamen eğlence üzerine kuruldu. O tarz şeylerin Avrupa'da tutmaması çok normal. Normal. Yok evet, çünkü gibi. Öyle bir yaşam tarzı yok. Aynen bir garajda müzik yaparak ortalığa yani çıkan. Yani Fransızların Paris'te evet, oturup böyle evde parti verdiğini düşünebiliyor yok, musun hayır, punk hayır, grubuyla? Yok, tabii, yani, hayır, olamaz hayır, tabii. Yani. Tabii ki. Yani dediğin gibi onlar tamamen kendi işlerinde şeyler adını söyle kulüplerde eğlenen ve daha çok kulüpte organize evet. Bir yapıda. Üstüne üstlük bunu İsveçli yapıyor. Evet. Yalnız yaşayan bir millet. Evet, yani evet, öğlen 4'ten sonra evine gidip sadece minik ailesiyle yani çekirdek aileyle yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz. Bunlar inatla alternatif metal yapıyorlar. Ya bunlar değişik adamlar. Çok geniş bakabiliyorlar. Ama işin ilginç yanı iyi yapıyorlar. Evet. Amerikalılar evet, kadar evet, yapıyorlar. Yok yani her dalda öyle değil mi? Yani burada da gene bayağı başarılılar. Büyük bir ihtimalle Amerika'ya açılmaya uğraşacaklardır. O açılamazlar ya. Olmaz. Çok o var çok, çünkü o da çok benzeri. Zor diyorsun. Yani çok enteresan olman lazım ki. bir enteresan olman gerek. İki arkandaki şirketin çok kuvvetli olması gerek ki bu adamların arkasında şirket de yok. Yani kendi kayıtlarını kendileri yapmışlar. Kayıt süreci yani çok sürekli. Sony var diye hatırlıyorum ama. Sony ile mi çalışıyor bunlar? Evet, zannetmiyorum evet. Ömer. Sony ile çalışıyorlar. O zaman o şey yattı eğer bunlar Sony'nin adamıysa. Yani daha doğrusu Rambo Müzik diye bir şey var. Sony dağıtıyor. Yani. Hayır çünkü bu adamların kayıt süreci gerçekten çok şey olmuş. Adını söyle. Nasıl derler? Abi bazı olmuş, biliyorsun uzun bazı olmuş. Müzisyenler biraz takıntılıdır, evet. Ayrıntıcıdır. Ama yani Sony yedirmez adama öyle o kadar süreyi, o kadar bence süreyi. Bence Sony ile en son anlaşmışlar. En son herhalde dağıtmak için yani, anlaşmışlar. Evet. Neyse dinleyelim. Baya bir dedikodularını tabii, yaptık tabii. J.D. Miller'ın Grand Intentions'dan. Invisible'da parçaların adı dinliyoruz. Şimdi sırada evet. Amerikalıların babası Godsmack. bu arada Gedikli diyelim artık 96. İsveçlinin de sound'u takıntılı var. İsveçlinin de yaptığı kaydın sound'u. Evet. Yani. Riffleri de güzel. Ne diyeyim? Evet, Godsmack'te kendi içinde bu tarzın artık efsanesi diyebileceğiz. Çünkü 3 tane üst üste bir numara albüm yaptı. Tabii. Yani 2003'teki Faceless, ondan sonra 2006'daki 4 ve 2010'daki Oracle. Yani bundan önceki 3 albüm bir numaraya ulaşmış Billboard 200'de. 18 tane rock radyo hiti var. Aynen. Yani bu, bir de Bostonlular. 19 milyon satmışlar, bir de Bostonlular, yani hiç hani olmayacak yerden olmayacak çıkmışlar. Yerden çıkıyorlar dediğin gibi. Yani ne diyebiliriz Godsmack'le ilgili? Godsmack programımıza daha önce konuk oldu. The Oracle'dan çalmıştık. Evet. Hatta ilk programlarımızdaydı 2010'larda. Godsmack yani gerçekten bu işi en jenerik yapan grup. Yani şimdi bir şey yakalarsın Ömer. Örneğin bir nasıl anlatayım bunu? Bir futbolcu vardır. Futbolcunun sol ayağı çok kuvvetlidir. Evet. Belli bir açıdan gelen topa hep vurur ve 90'a asar. Evet. Adamın bütün yaptığı iş odur. O topu öyle yakalar ve 90'a asar ve çok da spektakülerdir iş. Günümüz futbolunda. Günümüz futbolda, geçmiş futbol herhangi bir şey yemiyor artık diyorsun. Basıyorlar eğer. Şimdi ben de aynı şeyi Godsmack için söyleyeceğim. Godsmack'in yaptığı bu tarz başında çok orijinaldi. Evet, aynen katılıyorum. Bir tuttu, iki tuttu, üç tuttu. Kaç albüm var? 2-5 tane albüm yapmışlar bundan önce. Zaten 3'ü de number one. Evet. 2014, yaklaşık da 4 yılda ara vermişler. Thousand HP. Evet. Yani gene aynı şey. Gene aynı şey. Yani aynı ben şey. Oracle'la aynı şeyi duyuyorum. Four'la aynı şeyi duyuyorum burada. Yani benim için Budweiser Metal, Budweiser of Metal diyorum ben. Aynı Budweiser. Ama yani tattır. Şimdi şöyle de konuşalım. Metallica ne yaptı? Üstüne thrash metali çıkardılar. Metallica ne yaptı? Godsmack'ten de bahsediyorsak bunlar da alternatif metali çıkaran gruplardan biri. Ya ama yani Metallica thrash'le başladı. Ondan sonra biraz türünü değiştirip bir şeyler yaptı dediğin gibi. Yine yani thrash'e döndü. Thrash'e döndü. Yani bir şeyler yapmaya çalıştı Metallica. Ama bu herifler hiç değiştirmiyor Ömer. Alternatifi yani bu kadar da sabit tutulmaz ki. Birazcık deneysel takıl. 3 tane bir numaram var diye 4.'yü de onlar gibi aynı mı yapmak zorundasın? İşte zaten o biraz garip bir mekanı. Yani grup belki zaten yaratıcılıkta kısır döngüye girmiş olabilir yani. Yok bu kesinlikle öyle bence. Yani burada artık benim... Bir de hazır tutuyoruz. Hayır işte tutuyor kardeşim. Biz gene aynı şeyi yapalım. Gene bir numara olacak mıyız bakalım. Yani bu resmen. Yani... Ama buna sanat gözüyle bakmak... Şimdi biz tabii çok sanat gözüyle bakıyoruz. Yani düz... Kardeşim biraz da yaratıcı ol yani yaratıcı biraz değişik, ol değişik bir şey yap. Ama yani bütün müzik grupları sadece sanat gözüyle yaklaşmıyor ki o albümlerine. Tabii ki. Öyle düşünmemek yok, lazım. Yok yok tabii ki. Şu yani adam katılıyorum. İlk iki albümünde gerçekten sanat değeri taşıyacak eserler bulunduruyor. Beş albüm hiçbir şey bulundurmuyor. Sonraki iki albümde gene bulunduruyor. Şimdi öyle de yani herkes böyle maksimum. Ama yani işte şeyi çaldık. Yaratıcılık. Tea Party'yi çaldık. Yani aynı o da. Ya ama yapma. Birazcık daha tamam, daha modern yapıyor yani, biraz dönüyor ama yani. Ama ne adam farkı bir yerde var? Bir şeyler eskisinden dönüyor. Eskisinden ne yani farkı var? Yani eskisinden farkı birazcık daha modern bir sound, hiç olmazsa gitarın birazcık daha deneysel takılması. Yani burada aynı şeyi bana özür dilerim 10 şarkının 5'i bir önceki albüm bana hatırlatıyorsa, örneğin şeyde de öyle, Slash, şimdi ben Slash'i dinliyorum. Dinledin biraz değil mi? Hayır, demiştik yani benziyor diye abi oturdum gene Slash bir önceki bence albümün aynısını tekrar. Bence olarak çıkarsın daha yavan hatta. Aynen. Hatta haklısın, hatta birazcık daha yavan olmuş. Yani seviyorum. Adamın çalış tarzını seviyorum. Şey, yani neyse yani konuyu değiştirmeyeyim. Evet, evet. Godsmack de biraz öyle. Yani, öyle katılıyorum. Ama işte biraz bunlara ticari olarak da bakmak lazım. Kesinlikle. Yani, kesinlikle ticari. İşte birazcık akustik bir de alternatif metalden bahsediyorsan zaten tamamen. Yani, FML'le Generation Day'de işte bizim çalacağımız parçada birazcık akustik gitar partisyonları var. İşte Something Different'te biraz keman var. Yani biraz o tür değişiklikler ama yani bunlar hani gözün içine sokulan, hani ben değişik yapıyorum bak bunu tarzı. Ama yani genelde bir değişiklik göremedim. Ama bizi zaten yakalaması çok zor açıkçası. Yok, yani hedefledikleri evet, kitle biz değiliz, değiliz zaten. Biz değiliz. Evet, yani doğru. Dediğin şeyi doğru. Yapsalar doğru. Biz... Çok çok eleştirel bakıyoruz evet. O şeye. Yani çünkü sevdiğimiz müzik değil bu ne yazık ki. Aynen. Yani tercih ettiğimiz. Yani zaten değil. Bunu dinleyen seven insanlar gene tapacaklardır yani, bu albüme diyorsun. İşte Slash'in albümü nasıl koştura koştura alıyorsun. İğrenç diyorsun. Hiç olmamış diyorsun. Ama alıyorsun. Alıyorsun. İşte aynı şey yani, o zaten kemik hedef kitlesi var. Onu zaten yakalıyor, onu da gidiyor. Yani değiştirir, değişik yönlere yaratıcılıklarını kullanırlar. Bizi de yakalarlar. O ayrı ki bazı parçayla yakaladı sonuçta, biz bildiğimize ve takip ettiğimize göre yakalıyor. Ama bunu süreklilik olarak görmek çok zor. Bu, hele bu tarz gruplarda artık. Doğru söylüyorsun. Yani biz gidiyoruz. Zaten bu albümü çıkartıyor, gidiyor konserde eski parçalarını çalıyor. Yani biraz bunlar kalıyorlar yani. Zor. Yani Iron Maiden de aynı şeyi yaşıyor. Hala Fear of the Dark çalıyor. Tamam, yeni parça çıkaramıyor. Iron Maiden artık. Yani bir tane daha Fear of the Dark çıkmıyor. Yok abi, çıkaramıyor. Yani nasıl çıksın? Zor bir de yani, kolay değil. Evet. Zaten çıkardın Fear of the Dark'ı, patlattın işte yani, daha ötesi yok. Yok. Var mı ötesi? Yok, hayır. Yani Godsmack de bence zaten o orada peak noktayı vurmuş zaten. Judas Priest bir şey çıkarabilir mi diye ümidim yok vardı. Abi, onun da son albümü yani. Redeemer of Souls yani, o dinliyorum olmuyor. Yani iyi albüm çıkarabilirler ama hit parça... Evet. Yok. Çok zor. Şey iyiydi. Neyse. Şimdi tamam, hadi çalalım. Hadi. Godsmack'in 1000 HP albümünden FML. Metallica'dan şöyle bir şarkı çıksa şaşırır mısın? Neyse, bırak Allah aşkına. Three Years Hollow, The Cracks de karşımızda. Bunlar ilginç adamlar. İlk albümleri gerçekten yani Seven Dust, Disturbed, Nickelback, Breaking Benjamin diye yazmışım bir tarafa. Aynen. Yani bunlar o kadar değişik gruplar ki. Bunlar aslında YouTube. Yani, ünlüleri. Öyle mi? Tabii öyle 400 mi? Bin Chemical Right diye bir parçaları var. 400 evet. bin şey mi kere almış? İzlenmiş. Aa, 2012 yılında. Sonra da sponsor Ernie Ball o tel firması ünlü gitar tel firması sponsor olmuş. Bak, i̇şte festivalde çalmışlar. İşte bu da yeni medyanın mecraların etkin kullanımı diyelim ne evet, diyelim. Evet evet yani adamlar. Radyoyu adamlar... unutmayalım radyoyu. Evet, evet. Yani bir kere prodüktör Clint Lowry Seven Dust'ı patlatan adam. Evet. Bu adamın da, bu grubun da arkasında yani böyle bir prodüktörün olması işin ciddi olduğunu gösteriyor. Bunun yanında bir de yani şarkılara da karıştığı belli adamın. Yani çünkü çok Seven Dust duyuyorum. Abi zaten prodüktör şarkıya karışmıyorsa ya, niye prodüktör olsun? Yani belki hani kaydını maydını bilmem nesin ama onu da kayıt teknisyeni yapar değil yani. Mi? Yani prodüktör yapmaz. Esas da haklısın doğru yani söylediğimde kendi içinde senin dediğin noktaya geliyor. Karışmayanlar var. Sadece dağıtımcı olarak yaklaşanlar var. Ha o prodüktörler onlar ya, çok yeniler yani evet, biliyorum onlar, işte bizim hani Almanya'daki evet. şey gibi. Onlar sadece Avenue of Fellows gibi. Evet. Dağıtımcılık yapıyorlar yani. Yani bu şey iyi. Bak örneğin Disturbed'den daha şey buluyorum bunu adını Disturbed söyle. Disturbed çok aksak ve kaotik. Evet. Disturbed'ü dinlemek kolay değil. Evet. Onun çok özel bir müziği var. Yani şimdi burada Breaking Benjamin'e dönmüş birazcık. Hani onun alternatif tarzına dönmüş. Yani bu tarz daha dinlenilebilir ama Disturbed'in de kardeşim bunlar teknik ne? Evet. Çalıyorlar ve söylüyor herif. Tekerleme söylüyor. 5 dakika tekerleme söylüyor. Apayrı bir şey. Yani Disturbed'de o yüzden zaten Allah kendi şeyini. Evet 31 dakikaya geldik. Daha 4. şarkıdayız. Güzel gruplar var onun için hızlı geçiyoruz burayı. Three Years Alone. The Cracks albümünden Chemical Right'ta parçaların adı. Dinleyelim bakalım. Years yani. Nickelback'i duyuyorsunuz. Aynen. Vokalde. Tabii, tabii. Breaking Benjamin arkada böyle bas bas şeyle. Valla Nickelback'ten evet, evet. İyi olmuş yani. İyi olmuş. Yani. Şimdi... Bir Nickelback programımız olacak. Evet olacak. Evet. Linkin Park sırada. Linkin Park artık yani hani bu türün babası. Yani tabii. Hybrid Theory ile girip 2000 yılında Meteora ile de tepeye çıkan. Ondan sonra hani böyle ılık ne şeye dokunsun ne deliyor ne çöp yansın ne şiş yansın ne çöp müdür. Yani şey yapamadılar. müziği geliştiremediler. Yok yok o aynen, alanda aynen. Yani kürenin içinde işte kaldılar. Yani şey için Godsmack için söylediğimiz şeyin aynısı Linkin Park için de geçerli. İşte yani adamlar bir kere son derece başarılı Chester Bennington gibi bir, sıkı bir vokaliste sahipler. Evet, yani bunu sonuna kadar kullanıyorlar. İşte Mike Shinoda da gerçekten hem gitar hem de yani rap vokalde rap vokal mi denir artık ona öyle bir tabii, şey tabii. Doğru tabii, mu söylüyorum tabii emin ya. Değilim gayet iyi yani zaten işte agresif bir sound da yaratmışlar bu gitar bazlı kendilerine az müzikleri var ona hani diyecek laf yok adamlar tarz yani Linkin Park duyunca direkt evet, bu Linkin Park evet, diyorsun evet, hani başka bir şeye benzetmiyorsun evet, ama Bennington o tarzın mesela. İçerisine yeni şeyler koyamadılar yok, yarattılar yok, ve kaldılar yani birazcık böyle hani kendilerini tekrarlayan gruplar çalıyoruz ama bunlar babalar. Evet. Yani bunları şey yapamayacaksam. İşte yok. Konuklar var. Şeyden System of a Down'dan evet, Daron Malakian var. Ondan sonra benim gerçekten çok sevdiğim bir gruptur. Helmet'ten Paige Hamilton All for Nothing'de konuk olmuş. Örneğin bak Helmet biraz arayışta bir gruptur. Helmet'in ilk In The Meantime'la ünlü olmuşlardı o albümle. Yani o albüm benim için gerçekten 90'ların başında alternatif metalden önceki heavy metal alternatif metal arasında en değil yüksek mi? Noktadır. Evet, en evet, güzel evet, noktadır. Evet. Ondan sonra deneme Betty ile falan denemeleri vardı Paige Hamilton'da. İşte, ama Helmet da tek kişilik grup. Evet. Yani Paige Hamilton doyduğu zaman bitiyor. Duruyor grup. Evet. Yani besleyen başka bir şey yok. O nedenle de örneğin Linkin Park'ın onunla çalışması çok hoşuma gitti. Acaba Paige Hamilton bir şey çıkaracak mı diye Helmet'i hatırladım. Bakalım belki de yani. Helmet çalarız. Chester Bennington çok formda. Yani adam şakır şakır. Yani iyi bir vokal. İnanılmaz tabii. Bir range. Ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Yani grupta yapılması gerekeni yapıyorlar. Linkin Park gene Linkin Park severlere ara tavsiye ederim The Hunting Party'yi. Ben hayatta oturup dinlemem bu albümü. Çok güzel. Çok radyo üzüldüm. Programında çalışma söyleme. Hayır ama bunu yapmak zorundayım ben. Tek dinlediklerimi çalsam burada. Cemil Topuzlu şova yani dönüşür. Tereyağından kıl çeker gibi de kaçıyorsun hemen. Neyse öyle. İyi yani dinleyelim. Wasteland dinleyelim. Ne kadar meraklı oldum bu işe. Negotiation, I can't wait to see. And the wasteland of today, with Evet. Linkin Park gene işini çok çok iyi beceriyor. Evet, Wasteland'i dinledik. Gelirler Türkiye'ye. Evet, Wasteland değil mi parça? Evet, onun da adını biraz sonlarda kaynadı o Wasteland'ı ama Wasteland'i dinledik. Büyük bir ihtimalle Türkiye'ye gelirler. Zaten daha önce gelmişlerdi. Arkadaşlar da koşa koşa giderler. Biz de okuruz yorumlarını. Evet. Sırada Saliva. In It To Win It. Yeni albümleri. Yani kaç albümleri var? Yeni albümü Rise Up. Ha, pardon, evet. Ben neden In It To Win It'i tutmuşum o ya? 2013. 2013 o, çünkü ondan da çalmıştık. Evet. Çaldık. Evet, Rise Up iyi albüm. Zaten In It To Win It de beni andı herhalde. Çünkü o da iyi bir albümdü. Rise Up yani ya, Saliva bu kadar hızlı Saliva'dan bir şey beklemiyordum ben. Güzel. Yani, çok güzel grup. Gerçekten yaratıcı adamlar. Çok. Ya düşünsene 2011, 2013, 2014. Evet. Yani 3 yıla, 4 yıla 3 albüm sığdırıyorlar ve kaliteyi düşürmeden. Aynen. Yani şey adamlar. Bence zaten şöyle olmuş. Normalde 3 senede bir çıkartıyorlar. Herhalde o ara dönemde elinde kalan parçaları da biraz toplayıp düzenledim. Bak şöyle söyleyeyim sana. Linkin Park'a bu müziği tercih ediyorum ben. Hı. Yani bir, bana daha yakın. Daha yakın. Evet. Yani, bana daha yakın. Yani, benim tercihlerim heavy metal'e yaklaşıyor. Heavy metal'e birazcık daha yaklaşıyorlar. Evet. Dinleyelim bir kere, bence. Bass da çok iyi. Evet, peki. Dinleyelim. Saliva'nın Rise Up albümünden She Can Sure Hide Crazy. Şimdi zaman kısıtı nedeniyle hızlı anons yapalım derken yani bazı şeyleri de atlıyoruz. Örneğin Saliva'da da son iki albümde bizim bu gruba bu kadar yatmamızın nedeni Bobby Amuro. Yani yeni vokalist. Burn yani Bobby... Ama ben önceki vokalisti de seviyordum. Of, neydi adamcağızın adı? Bunların hepsi not etmiş. Jose Scott. Ha, Jose Scott, okey. Onu da seviyordum. Yani ben Slyva'yı gerçekten seviyorum. Sonic albümde ama burada Two In It'le Rise Up benim. Bir de yani Amerikalı gerçekten oldukları nasıl evet belli? O ritim. Evet. Yani aksak. İyiler, iyiler. Güzel. İyiler. Evet, şimdi gene ilginç bir grup. Lash Eye. Bu adamlar da Polonya'dan. 1996'da kurulmuşlar. 3 albüm çıkarmışlar ve adamlar genelde kendi dillerinde yazıyorlar ama İngilizce kayıtlar da yapıyorlar. Çok başarılılar. Yani gerçekten Southern Rock'tan tut şeye kadar adını söyle ne derler Deep Purple'u hatırlatan şarkılara kadar. Ama öbür yanda da Grunge da var. Grunge da var. Evet. Yani klavye kullanıyor bir kere bu adamlar. Bu yani o açıdan gerçekten çok şey bana uygun. Sanki ötekiler kullanmıyor mu diyeceksin. daha önceki gruplardaki kullanılan klavye gibi değil bu. Zaten evet, dinlediğinizde 70, anlayacaksınız. 70'lerdeki gibi. Deep Purple klavyesi tabii, var. Aynen. Yani onu demeye çalışıyorum. Yani synthesizer o kadar şey de bu daha Hammond tarzı. Evet. Klavye hoşuma gitti o nedenle. Ki köklü grup 96 yılında kurulmuşlar evet, aslında. Evet, evet, evet. Ne yaptıklarını çok çok iyi ama, biliyorlar. Çok çok iyi biliyorlar. Yani 2009 yılında albümleri var, 2011'de var ve 2013'te son evet albümleriyle. Bunlar başarılı adamlar. Şey yapıyorlar, sözler hoşuma gitti. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış Polonyalı uçak pilotların anısına bir şarkı yapmışlar. Twice Betrayed diye ve evet şarkının sözlerini dinlediğinde gerçekten ilginç geliyor. Çünkü savaştan sonra Polonya'nın durumu birazcık üzücü. Evet. Yani üzücü. İngiltere'nin attığı kazık konuşuluyor birazcık. Neyse. Ama onlar kendi içlerinde pilot arkadaşlar vardı da havaalanında birbirle yani havadayken Avrupalıların birbirlere laf atmasını anlatıyordu. Öyle mi? Bayağı şey yani. Şey, aralarında var diyorsun. Aralarında, aralarında. Evet, evet. Yani. Ama o hisse, yani bu adamlar bunu ama şarkı çok konusu yakın yani. Evet. 60-70 evet sene geçmiş. Evet. Bakmayın uzun evet değil yani. Yok yok canım. Dünya savaşları. Bir de hikayeleri dinleyerek tabii büyümüş bu nesilde. Yani. Evet, Lash Eye'ın Hard Truckin' Rock albümünden. Fight the Monster da parçaların adı. Devam edelim. We'll be right back. Lee Shay güzel ya. Metallica'nın çok iyi. Çok iyi. Lee Shay yani sound'una da benzetti. Ama daha önceki Amerikalılardan da ne kadar farklı. Değil mi? Yani değil mi? Gerçekten arada örneğin şimdi Soil çalacağız. Bak Soil'da olay ne kadar Amerika'ya gene geri dönecek. Ryan McCombs'ın grubu 2011'de gruba dönmesiyle Soil'u tekrar uçurdu diyeyim. 2013'teki Hole albümlerini çalmamıştık. Ondan da Hate Song'u seçtik. Yani gerçekten Soil işini gayet iyi beceren bir grup. Yani sen Ryan McCombs'ı hep beğenirsin zaten. Yani Drowning Pool'da çok iyiydi. Drowning Pool, o da doğru. Drowning Pool'da da. Ama Soil özel ya. Evet, evet. Yani benim için evet. Özel çünkü bir kere gitarist olarak solo'ya bayılırım biliyorsun. Hı hı. Solo kullanmıyorlar. Benim en der sevdiğim solo kullanmayan gruplardan. Ama o ritimleri o... Abi ritim grubu ya bu. Evet. Riff tarzı seviyorum. Yani güzel. Yani, bir de sound'u güzel. Evet. Yani örneğin Disturbed'den söz etmiştik daha önce. Evet, Disturbed aynen. Tarzı ritmin ana öğe olduğu müzik tarzı bu. Evet. Yani şeyler Amerika'da zaten hep bunu söylüyoruz. Bu tutuyor. Ama bu güney. Güney bölümü. Doğrusu. Yani bu kuzeyde tutmaz. Neden kuzey esasında? Melodik. Tamam melodik de yani sen şimdi işin içinde birazcık daha şey tabii groove'un katılması, evet, güneyin şeyi ama yok yani gene de Soil bir şekilde eminim kuzeyde de dinliyor. Hayır gidiyor turluyordur ama şimdi albüm satışlarını da bilmiyorum hani nerede ne kadar satıyor ama bu güneyli müziği yani belli. Kaliforniya bölgesi. İlginç esasında doğru. Değil mi? Şey... Vallahi buna bakmalı yani gerçekten acaba bu tür bir her şeyi her şeyi unut. Avrupa'da bu müziği kim yapabilir? İsveçli yapar mı? Yok hayır. Kuzeyli ülkeleri yapmaz. Hayır, çünkü o kadar evet. Yani enteresan çok, ki ritim şeyleri. Çok daha farklı bir şeyleri var. Evet Soil'la bence kapatalım çünkü gerçekten çok uzun bir konu ve süremiz bir doldu. Evet. Soil'ın Hole albümünden The Hate Song'u çalıyoruz. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. My petal flower.